Lille Ingeline gik og sang på stranden, hoppede alle mydige over sten og sand. Vingen svøvde om næ, kysste hendes ben. Lille Ingeline var så pæn, så pæn. Strakke hans rollister så den lille gå. Så var det hans bode sig tager blanke stævle på. Solen gik ned i havet, blå på vandet løv. God aften, Ingeline, du går så ensom du. Lille Ingeline tager strakke hans i hånd. Han så i hænges even, men han så aldrig bånd. Hans og Ingeline, de kystes bag en busk. Strakke hans rollister, han var en rigtig snusk. Strakke hans rollister, han kyste hendes knæ. Og Ingelines bryster, dem kyste han nok med. Hans og Ingeline, jeg ved, han kan ikke gå. Når pipelinge hele og natten falder på. Hans har taget på lungfart til første Grønland vist. Og nu er Ingeline så tilsam og så trist. For det at være ensam er ikke bare placer. Og Ingelines bøjsebund kan ikke binges mere. Stakkels Ingeline, jeg sød han kan ikke gå. Kæring løber altid, når tøsen skal have små. Havs det mine pible, hans rollister i en snusk. Og ni kan godt på bælge og kysse en bag en bog.